أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, noo ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal. ginnaaw loolu, mbokk yi, ñu ngi àndaat ak yéen ci suura Ala Imran, di jël tey ñaari aaya 90 aaya 91. ñaari aaya yi nekk suñu kanam. suñu borom subhanahu wa taala bokk na ci lim ñuy jàngal ñetti mbir ci ñaari aaya yi. bi ci njëkk mooy sunnatullahi fi man tawaggala fil kufri. borom baa ngi woon yoonam aw doxalinam aw tëralinam ci nit ñi nga xam ne danoo nuur ci kéefér awi zulmi, wala ñu nuur ci tooñ awil fisq, wala ñu nuur ci kàccoore. wa balaga haddan baidan, loolu dem ba egg ci njombaxtal la. borom bi lan la ñuy jàngal ci ñetti mbir ñi? Mu ne annahu laa yatuub, mu ne ku mel ni dootul tuub. nit bu eggee ci yenn somme yi ci kéefér weddi yàlla, wala mu egg ci yenn somme yi ci tooñ, wala ci kàccoore, dootul tuub jamais. parce que xol bi mooy yàqu. élément yi ko yàlla defaloon pour mu ciy gis mbirum tuub, bu fa yeggee ba yépp yàqu, dootul tuubati. kon looloo tax ñuy gis ñenn ñoo xamante ne dañuy dem ba yenn saa yi sax xëy na boo leen buggee waar ñu ne la bul sonn, man xam naa ne safara laa jëm, bul sonn. xoolal doomu aadama yegg ci sommet yooyu, nga xam ne day dem ba pour mu defati lu baax. ndeysaan, am na ci benn waay boo xam ne ubbi ay baar, ay dansin, feccukaay, mbon, ay nit di tabax jàkk. ndeysaan dem di ko ziare, mu ne ah bon, man sama xaalis soxla ngeen ko, soxla ngeen sama xaalis. loolu la tontu ñooñu. man xam naa ni li ma yor baaxul, waaye nag waaw dem leen après dinaa xool, mais ba léegi joxu leen. parce que am na fu nit di yegg ci mbon, ci kéefér, ci tooñ, ci kàccoore, dootoo dëpp. loo ma tax day néew nga gis ñu sori ñi pour ñu waar leen ñu dëpp, jamais. day néew, day rare de. xool leen Sénégal yi, artistes yu mag yi, kan ngeen gis mu tuub? kàccoor yi mag yi, kan ngeen fi gis mu dem ba ci yàgg rek dëpp tuub? bëriwul. waaw mu ngoog. parce que am na fu nu yegg day fekk yàqu na. ñaareel bi mooy al ya'su min najat min al mawti kafiran yowm al qiyama. borom baa ngi jàngal ne am na ñoo xam ne képp koo xam ne dangaa dee ci kéefér, muccoo ba dee ci kéefér, nga dee fekk yaa ngi nekk kéefér, yow ma xiyaamati moom sikki nekku ci safara nga jëm. ku dee ci kéefér rek safara nga jëm. ku ñuy sikki sàkka dugul safara kay mooy ku tuub balaa muy dee. tuub yàlla xam nag ki tuub, yàlla xam ku mu nangul. waaye li leer waa ji ci kéefér la dee, sikk amu ci ne kii safara la jëm. na leen ci yàlla musa. ñetteel bi ñuy jàng ci aaya yi nekk suñ kanam mooy la fidiyata tuqbal yowma alqiyama min ahad wala fidiya li ahad fihi wala fida li ahad fihi. ndeysaan, bëri na léeg-léeg ku jël alalam jox benn sëriñ. xam nga nu tax mu jox ko? pour yowma alqiyama nga intervenir de. gis ngeen yi ngeen di gis ñuy jox ni sëriñ si du leen lul yow mal xiyam, buñ ma buggee dugal safara na ah na nga wax de, parce que jox naa la. loolu kese la mais du leneen. moy yowmal qiyam mo yalla bëggé lak rek amna lu mala joxone ñëwal waxal ñëwal nga wax parce que ñom loolu lañ leen wax waye xol leen fi min la fidaa tuqbal yawm qiyamah yalla du nangul kenn njot yowmal qiyam kenn amul lu muy indi ñu tek ko ci loxo yàlla pour ñu yolomal kii mbugal wala ñu bàyyi ko mu ñibbi wala ñu génne ko safara amul yowmal qiyamati min ahad nag ak koo xalaat rek amul waaye wala fidaa li ahadin fiihi amul koy jox pour mu jottali yow doo joxe ba ñu nangu ko amul kuñ fay fekk di ko jox ba mu ñeme koo jël kon lu wóor mooy nan jaabu yàlla loolu daal moo wóor mbokk yi waaye yeneen yëpp lu dul wax jaamu yàlla yi li leer ñu dem jaamu ji yàlla soññu nit ñi ci tuub soññu nit ñi ci jaamu yàlla bàyyi def lu bon loolu daal mooy dëgg aaya yi nekk suñu kanam muy ñaari aaya dañul di ñu wan lenn ci melokaanu ahlul kitaab ak ay jullit yu murtad gaa yi ci tafsir bi ngeen bokk ñun dëgg aaya yi daf ñuy wan ne lenn ci ahlul kitaab dañuy gëm ba mu neex la ñëweeti comme gëm nañu Issa wala weddi nañu Issa ginnaaw ba ñu gëmee Moussa ñu gëm Issa ba mu neex leen ñu sànni ko fële ñu delluwaat ne gëm nañ Mohamed ñëw ñu lànk ne gëmuñ sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne ñii moom pare nañ loolu leen yàlla di leeral ñii أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين برم بنينا إن الذين gaañ nga xam ne ismu mawsul la loolu la arab yi naan ismu mawsul ah innal ladhina gaañ nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla kañ baada imaanihim ginnaaw ba nu gëmee lan mooy kufru maa huwa alkufru aljuhudu lillah dañoo wan yàlla wawle dëgër bopp taala yamuñ ci waaye wat takzib li rasulihi weddi yàlla weddi yonentam lan mooy weddi yonent mooy nga weddi lépp loo xam ne yonent bi indi na ko ci mbiru diine wala mu tëral ko ci sharia mu ne doxalin bi nii la nga bombardé loolu lépp weddi ko ne gëmoo comme tey ni mu amee sunu jamono bi rek tey sharia l'islam néew na julit bu ko gëm néew na julit buy doxal buy def dara nga ni ko sharia li la ci wax mu ne waaw ak a néew da ngay dégg sax yenn julit ñoom dañ naan ñun suñu yoon ci sharia lan mooy sharia ñun suñu yoon ñun tënku wuñ ci de ñun ci nàngam rek lañ tënku bu kooku waxee ñu def bu wax bu tëree ñu bàyyi ndeysaan waaw julit bu gëmul sharia moom diine moom ndax am na diine la ilaha illallah est ce que julit war naa am fitnan sama yoon ci sharia weddi yàlla innal ladhina kafaru gaa yi weddi yàlla baada imaanihim ginnaaw ba nu gëmee irtaddu ñu murtat anil islaami ñu génn ci l'islaam allahu akbar ñenn ñi dañuy ndeysaan da ngay dem ci àll bi nga fekk ay julit yu murtat waaw ay julit yu murtat yoo xamante ne ñenn ñi nal moo leen murtatloo ay tool yu ñu fi lu ñu leen financé mbay ñeen ñi ay saako sunguf meew, ñeen ñi saako ceeb, ay toussement yu ñu leen di indil chaque mois rek, ah ñu murtad génn ci l'islam. Billahi gis naa ay jigéen yoo xam dañ koo faj ba mu wér rek mu murtad murtad. Gis naa koo xamante ne bitik lañ ko ubbil bitik mu murtad. Gis naa ñoo xam ne tool lañ leen seen tool dañ leen gasal teen rek ñu murtad. Am na benn village boo xam ne sax jàkka ji lañ soppi église. Ndeysaan jàkka ja lañ soppi église, jàkka ja fa góor gi tabaxoon, jàkka ju ndaw ndeysaan pour waa village bi defi ci julli. Ah góor gi dee gaay ñëw jël doom ji góor gi fexe ba ger ko fexe ba jox ko àll mu nekk chrétien mu daal di jël jàkka ji comme mu ne ne jàkka faafaam la mu def ko église. Gis nañ village boo xam ne Casamance réveil bi ñu dàqee waa dëkk bi, waa dëkk bi daw ña fa desoon dañoo jël mbaam xuux yi denc ko ci biir jàkka ji, mbaam xuux yi dëkk ba ci biir jàkka ji lañ ko mujj denc. Ndeysaan ay at mbaam xuux yi nekk ci jàkka ji. Kañ lañ ko dindi? Mooy ba nit ñi ñëwaatee julli di ñëwaat daal di génne mbaam xuux yi daal di dajaloo jënd omo ak njàmpeeg saa bu raxasaat jàkka ji ba mu set commencé waat di si julli. Ndeysaan wala lool rek ñeen xam ne kon yéen a ngi fi Dakar waaye yu grave mooy xew ci seen réew mi. Léeg-léeg ngay wax ay nit yu murtad ñu yaakaar ne ay France laak ay nangam ak nangam, ba ci suñu njiiti diine am nañu bëri dañoo murtad surtout nag ñi nga xam ne ci ay franc maçon lañ. Te tey loolu moo nu sonal. Est ce que dégg ngeen sondage Afrique franc maçonnerie lu et ku ci raw Sénégal moo raw? Est ce que dégg ngeen sondage yi waaw franc maçonnerie Afrique sondage yi mujj yi Sénégal moo raw jël pé waaw ci jeune intellectuel yi. Moo tax léegi loo gis gouvernement yi ñi ci ëpp ñi ngeen di gis nii alal ju bees ñi ndaw ndawaan yi kat kat yi ñëpp ay franc maçon lañ. Léegi nag fan lañ dem ñun wala dëkk bi rek góor jigéen boobu ngeen doon dégg génne nañ ko? Journaliste bi génne nañ ko te dañ ko jugé woon tëj ko mais génne nañ ko. Ñu ci yan loi yan condition lañ ko génne? Kenn yëgu ko ñu génne ko ndànk ci suuf nekkatul kaso. Kon li ngeen xam ne li ñu leen wax ne Sénégal ay góor jigéen ak ay franc maçon ñoo ko jiite mais dëgg la dañuy nëbët rek ñi ci ëpp duñ julit ay tur rek lañ yor julit ay tur tur kese kese kese kese kese te yàlla na yàlla musal. Inna allazina gaa ña nga xam ne ki ñu doon jàngal tafsir dana wax inna allazina joo gis kafaru topp seen i borom alkunanu. Mu ne inna allazina gaa ña nga xam ne kafaru danoo weddi yàlla baada imaanihim gis nga ginnaaw ba nu gëmee summa topp isdaadu ñu dolleeku kufran ci kéefir maanaa dañoo weddi yàlla ba pare yemuñ sax ci weddi waaye seen weddi googu dañ cee gën a nuur gën a yóbbu nit ñi ci kéefir gën a tas kéefir ci àdduna bi. Yéen ñi dañ naan ñooñu inna allazina gaa ñi nga xam ne ah kafaru dañoo weddi baada imaanihim dañoo weddi ginnaaw bu ñu gëmee kafaru bi Issa weddi nañ Issa wal injil ak injil baada imaanihim ginnaaw bu ñu gëmee Moussa Moussa wa tawrat ak tawrat summas daadu ñu dolle ko kufran weddi bi Muhammad dëgg la. Waaye tamit mën nanoo wax ne inna allazina gaa ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi baada imaanihim ginnaaw ba nu gëmee nekk ay jullit judd ci ndeyeg bàyyi nekk ay jullit dëkk ci dëkk jullit jàng tukki nekk ay yéeféer jaay seen diine nekk ay kéeféer ñu formé leen foofu ci kéeféer bañ ne kekk mooy su masdaadu kufran ñu dikk ak moom nag di ko tasaare sol robb yi boo yàlla nee na ñu ne non ça des idées arrêtées di la rulleel ay air di la indil ay lu kenn xamul indil ay théorie di la parce que summas daadu kufran dañ leen yokk ba ñu ne kenn ci kufru ah dootun deltu ginnaaw dañoo yokk ba doyal woo koŋ seen yoon ci diine seen dund sax diine bokk ci waaw. Yàlla nee na ñii lan tuqbala kenn dootul nangu tawbatuhum seen tub te lan la yàlla utiliser lan lan mooy moo loo xam ne mooy saye bu doon lam sax bu doon lam sax ñu ne waa xëy na waaye lan la wax lan tuqbal lan tuqbala kenn dootul nangu tawbatuhum seen tuub mukk bu ñu demoon bay waaja dee instant bii bu ñu tuubeeg yàlla ne dootuma ko nangu parce que yàq nañ ci diine loo xam ne kenn mënatu koo réparé xoolal jullit bi nga xam ne rey na 1 million musulman jullit la ba pare mu rey 1 million musulman te reyul ay mushrik sax ay wala ay jullit taf taf ay sunnit la rey ñuy fanaane naafile guddi ay xaafis ñi jàng alquran ay docteur ñëpp mu dóor leen ay bal ñu dee kooku bu tuubee yàlla dina ko baal benn nit rek boo ko rey ci àdduna bi yàlla dula baal benn nit man qatala muminan muminan kenn la mutaamidan fa jazaahu 1 million nag xoolal ñooñu tey ni ñu bëree ci àdduna bi ñoo xamante ne ay yëhut lañ mana ay turi jullit kese la ñor ci ndey ak bàyyi lañ judd jullit waaye seen axiida seen pas-pas yéeféer dëgg lañ benn waaye mos na mu woo téléphone fekk ja doomam laaj ma ne ma sama jëkkër du julli est ce que dagan na ma sëy ak moom ma ne ko loolu kañ nga ko seetlu mu ne ma mosul am ba ma sëy ak moom ba léegi am na ñetti doom ma ne ko kooku waroo sëy ak moom da ngeen war a tas bon femme bi commencé am ak moom benke ñenke problème problème problème problème bu mu xëy moom génn kër ga moom waa ji nee na femme bi daf ko sonal bon comme gin comme bitim réew la nekk yëf yi ñëw ndakaaru xam naa ndaw si papaam def ko woo ne ko yow kan moo la wax ne waratoo sëy ak sa jëkkër mu ne ko benn oustaz laa ko laaj mu wax ma ko mu ne ko jox ma numéro mu jox ma ko mu jox déq sama numéro mu woo ma mu ne ma yow lan nga wax diw ma ne ko daf ma laaj na ma jëkkëram du julli ma ne ko amul droit sëy ak moom mu ne ma lu tax nga wax ko loolu ma ne ko loolu la diine bi wax mu ne ma ban diine ma ne ko l'islam mu ne ma mais ci l'islam am na ñoo xam ne bu leen neexee duñu julli te ay jullit lan ma ne ko ñooñu ay yéefér lan mu ne ma est ce xam nga li ngay wax yow ma ne ko si xam naa ko mu ne ma est ce que li ngay wax nii ñeme nga ko wax ci rajo wala télé ma ne ko invité le débat invité le débat bi télé bu la neex nga jox ma waxtu bi ma ñëw nga laaj ma kudul julli ndax jullit la mu ne moom moo ko def sax moom mi leen di laaj yéen ñi nga xam ne tekkawu leen dara waaw ma ne ko wax man de sama yoon néew ci loolu neex nga wax ma waaye daal ku dul julli moom yéeféer nga julli du see ak yow waa jooju démb lañ ma wax ne def na débat ci télé bi mu ne moom franc maçon la mu ngi bokk ci loge sangam waa jooju te ci kàngami réew mi la bokk démb lan ma koy wax démb ci suba dama benn waaye naan kook def na benn débat ci télé bi mu ne moom nëbatul de mu ne man franc maçon la maa ngi bokk ci loge sangam doomam nag doomam doomam bu jigéen da yàlla nattu mu hijab hijab yu métti gis nga waaye gis nga ndeke kon li tax muy défendre jëkkëru ndaw si est ce que kooku bokk ci est ce que loolu tax mu may ko xale bi mais xale bi moom yàlla def na dem na bitim réew gis diine waaw dugg ci gis ngeen moo tax mbokk yi dañuy gis ni rek ay nit tur ak sant gis leen ni ñu def ne ay julit lan fekk la xam ne laa ko dem ñooñu yahud yi sax leen gën waaw yahud yi sax leen gën wallahi il azim yàlla mu ne ñii lan tuqbala dunu nangu tawbatuhum seen tuub yàlla mu ne wa ulaika ñii hum ñoom tawkit la addaalun ñooy ñi sànku ñi ñooy ñi réer waaw lan moo tax dañoo weddi borom bi subhanahu wa taala ginnaaw ba ñu amee iman yàlla wërsëgal leen iman wërsëgal leen ngëm tey tey ñi ngeen di gis fi franc maçon ci Sénégal yëpp ci ndey ak bàyyi jullit lañ judd xoola Blaise Diagne suuluñu ko ci armée lu yéeféer yi parce que yéeféer yi am nañ ful la dafa dee ñu ne ñu bu ko langar langar yóbbu ñu ne leen déedéet bu leen nu ko indil parce que ñii bokki bokkul woon ci ñun julli di tamit ne bokkul ci ñun ñu ne leen waaye seen brig seen bunt armée lañ koy suul parce que loolu la doon tuddoo ñu suul ko ci bunt armée la julli di soo demee armée li simbi ñu ci buntu bi luñ ko suñu dugaluñ ko ci biir looloo ko indi gis ngeen kenn dugalu ko ci biir wala fu mu nekk ci buntu bi parce que du woon julit franc-maçon la waaye julit dañoo ñàkk fayda buntu bi ci buntu bi luñ ko suñu ah ndeysaan waaw gis nga ak bari ci Sénégal ay franc-maçon ak bari léegi nag réew moo xam ne ay franc-maçon ñoo leen jiite réew moom fu ñu jëm xool programme télé bi xool programme rajo yi xool leen dëkk bi ni mu yaaxoo xool ni ñuy campagnalee planning familial xool leen ni ñuy campagnalee mbon gi même décembre bi ñu jëm xool tableau yi ba pare xool leen tableau panneau publicité yi même bu fekkee parfum la ñuy jaay sax wala affaire téléphone la foog mu am ji góor ak jigéen buy fóonante wala jigéen bu futteeku wala jigéen bu sol lu bon xoola milène yi sax ñii bi da ngay gis ndaw si futteeku ba ci naq yi woddoo sarvet daf yaramu neen wala yenn saa yi mu sàngoo loxo yi diggante ween gi ak suuf gi maanaam yaramu neen dum allahu akbar loolu nit ñi di ko gis dañ ko gis léegi ba fi mu nekk ni ñun ñëpp affaire bi normal na sunu xol yi waa du xoolal ñu taf ay affiche mbër mi neexula da ngay gis ñoo xamante ne campagne lañ ko jëloon mbër mi neexula ñu xëpp ko iwil ah wala ci lii la war nag ci lii la war mooy panneau publicité yu bon yi ñu ngi ciy xëpp iwil ak peinture dafa kenn futti defati jigéen bu def yaramu neen mais ñun xam nga fitra mooy li nit di am yëg yenn saa yi boo gisee lu naqar yàlla mu jaral la jooy wala nga feebar ndeysaan yàlla na yàlla yërëm benn borom xam-xam nee na bu ma gisee lu bon mënuma koo dindi damay saw deret su ma demee ci toilette yi deret laay saw billahi allazi la ilaha mu ne bu ma gisee lu bon mënuma ko dindi mu ne bu ma demee ci toilette bu ma sawee deret laay saw wala kooku fi ko lu bon toll léegi nag loolu li koy rey mooy yàgg xool lu bon yàgg déglu lu bon yàgg gis lu bon xam nga nu mel misaal boobu sax du ngeen ko gaaw a dégg kan ci yéen moo mësa dugg ci duus kan ci yéen fi moo mësa dugg duus ah dugg ngeen duus sooy dugg bu ubbee bunt bi nga dugg luy xew dafa am xet mais boo fa defee 30 secondes dootu la dara dootu la xëy noonu la lu bon mel bu yàggee ci yow dootu da nga koy gis wala mu lay nga koy dégg wala nga koy xool mais dara maanaam du dara quoi ak xool leen ma jox leen benn misaare xale jigéen yi sol col yu bon yi léegi nii lu mu mel bu njëkk ba boo gisee subhanallah ousu billahi lii xale yi ku ko def ki ko def ki sax dafa am lu mu yëg mais léegi est ce que am na lu ñu yëg nii lan lay rombee kuréel yéen saa yi sax ñu naan oustaz salaamaaleykum na nga def ça va ñu ne waaw ça va rek mu ko wala noonu la lu bon mel boo ko yàggee gis bu yàggee dootu la saf day mel ne ci yow rek ci dund gi la bokk loolu moo loolu nag lañ ñu reyee mooy lu bon li na dem rek nañ ko dégg nañ ko gis nañ ko sotti seen kaw après léegi day dem sax ba sa kër soo ko fa gisee ndeysaan da nga naan ah naa noppi parce que dëkk bi yëpp nii la mel loolu ngay wax boo fekkee télé bi tey ñu ñuy seetaan daal da nga naan li benn xel bi ne la waxul ñu fay benn xel bi ne la ah bàyyil rek parce que dëkk bi yëpp lii moo fi nekk ñun ñëpp léegi loolu la ñu muñ day tekki mooy dañuy dem ba mu ngi nii na leen yàlla soppi na leen yàlla yërëm mbokk yi yàlla nee na wa ulaayka ñii ñu ne ha mu ne hum ñoom addaaluun wallaay ñii ñooy ñu réer ñii ñooy ñu sànq ñooy jaaj seen diine ndax alalu adduna ndax ay oto ndax ay terrain nord foire est foire veden ay tool ay passeport diplomate loolu sax suñu sëriñ si duñu wax ci tool yi ñu leen di dagal lool xool koo fi dégg ñu nangu toolam rek suufam rek ñun ñoo ko moom sunu loolu rek ngay dégg sëriñ boo dégg Sénégal mu wax li mu wax nguur gi na ko def nguur gi defu ko rek moo tax mu wax su ko nguur gi defee noppi na wala ah wax leen ma jaaraat ci baat bi ma ne kilifa diine goo dégg Sénégal mu wax ci rajo bi wala muy wax ak taalibe yi dañoo laal intérêt. Su intérêt gi jeexee rek nax na nan noppi na ordul waxati. Même buñ doon lakk jaamu yàlla yëpp di leen rey moom yoonam nekk ci parce que man laaluñu ma. Mais buñ laalee yëpp am suufam wala toolam wala temps yi la passé benn waaye xam nga nu mu def dem abbi pistolet de jox ko benn bëkk néegam ne ko sama wetu tool bi waxuma biir tool bi mais wetu tool bi koo fekk muy sàmm ay nagam dóor ko bal dégg ngeen de. Taalib bi jël pistolet bi xiis suba ñëw gis benn sàmmkat ci wetu tool bi dóor ko bal bi tër booy bi daanu dee booy bu am 7 ans xamul 13 ans booy bu am 13 ans mu dóor ko bal xale bi wat. Ñu woo ko téléphone ñu dem jëli nit ñi dem ne dañuy lakk kër gi nit ñi jàpp ci police ñëw waa ji am fit wax ci rajo pistolet bi maa ko abbi woon mais bi ma ko joxee waa ji waxuma ko na ko rey et puis sax ñoom ñoo ñu tooñ ñoom ñoo jël sani nag dugal ci biir tool bi même bu tekkoon ne tooñ nañ dañoo jël nag yi dugal ci biir tool dafa leen war a rey et puis lan moo taxoon mu dem abbi pistolet bi. Loolu bu doon sharia islam la nit ñeme na ko jël sa pistolet jox sa taalibe ne ko taxawal fii ku fi romb dóor ko bal loolu fan lañ ko teg mooy def nit ñi ñii ñooy borom ñii ñooy nii ñii ñooy mbaam yi loolu mooy Sénégal mooy dañoo def ñii ay nit ñii ay mbaam yi leen neex def loolu la waaye xam nga ne loolu ñun ñii ñun nit ñi ordinaire yi kan moo ko ñeme léegi nag ñoom dañ naan ñoom ñoom ñooy kilifa yu leen neex def man faale wu ma état parce que état dafa ñàkk fu la. Am na ku fi rey ñaari nit mi ngi ni ñu jël ko tëj ko ne dafa feebar faj ko génne ko mi ngi ni tamamalu wala ah waaw est ce que jugé nañ ko jugé nañ ko kenn moo ko jugé mi ngi ni ñu bàyyi nañ ko jël ay nit rey ko sulli leen ñu jël ko tëj ko fa feebar génne ko yóbbu ñëwaat indi bàyyi ko muy mu ngi ni dox waaw Sénégal a ngi noonu de mu ngi ni gis ngeen waaw amul benn loi yi ñuy wax du loi parce que du loi yàlla góor jigéen baa ngi ni xawma tam seet lan Jupiter xawma lan mu ngi noonu góor jigéen la di jógee tëj ko génne ko ah gis nga fii góor jigéen biin kenn du leen tëj xale jigéen yi def lu bon kenn du leen tëj wax leen ma kan lañ fi tëj wax leen ma rek xale jigéen yi ngeen dégg Sénégal gi yëpp def nañ lu bon même xale jigéen yi doon jouer film boobu noonu doon ko foo grand yof tëj ñu le ak xale yi ngeen déggoon fan yële passé kenn du leen tëj parce que dafa am ñu nekk seen ginnaaw kenn du leen tëj waaye fii boo sàccee benn kudd wala benn paak wala ñu yóbbu la justice tëj la ay tëj la waaw voilà 10 ans kooku noonu deful dara. Borom bi ne subhanahu wa taala sunu borom inna allazina gaa ñi nga xam ne ba tey de mu ngi ci ñoom kafaru danoo weddi wa maatu ñu faatu waxum ñoom ku faarun fekk ay yéeféer lan falan yuqbala dunu nangu min ahadihim duñu nangul kenn ci ñoom milul ardi zahaban bu tàllaloon suuf si ba mu tàlleeku waxuma kër nekk ci de maanaam suuf si daf koo tàllal comme ni ñuy tàllale der wala basang wala siyaada mu feesal ko ba mu fees del ak or mu ne yàlla jël li te nga baal ma yàlla neen duma la baal waaw moo tax weddi yàlla wóorul xoolal lii rek fii boo dankoon benn danku or nga dank or nga ñëw ci commissaire nga ne ko baalal sama sàcc bi mu génn dinaan la waa am na benn waaye boo xam dafa détruire benn société millions yi mu sàcc ko mu xaaj ko deux mu denc lii mu jox ko jabar ci waa société bi calamé ko ñu jàpp ko tëj ko nijaay ji ñëw ci moom ne ko yow yaa sàcc xaalis waxal dëgg mu ne maa ko jël kay mu ne anam mu ne am na lu ma denc am na lu ma jox sama soxna nijaay ji ne ko ñaata nga jox sa soxna mu ne ko 20 millions. Nijaay yi ñëw ci soxna si daal di jël 10 millions yi def ko ci sàcc dem ci juge bi ki ko war a àtte mu dem ci kooku ñoo rek toog juge bi doon wax ak secrétaire bi génn rek mu ne ko monsieur le juge, mu ne ko lan la, mu ne ko non dama la soxla, mu ne ko non non xolal, mu ne ko non pour kaw diw la quoi rek daal di yëkkati saag bi, mu ne ko waaw kay ñu dugg rek mu tëj bunt bi ñaari yoon daal di wàcc kii xam nga fenêtre day am kii yooyu di tracé yooyu, mu ne ko tër affaire yi daal ne kër tëju mu wàcc yëpp, mu ne ko waa lan la, mu ne ko non dama indi woon 10 millions pour ba juge mu ne ko indi ah anum, mu ne mu ngi mu ne indi, mu ne mais xolal man ak yow de, mu ne léegi loo bëgg, mu ne dama bëgg ñu kii ko rek ñu deful ko kii mu génn quoi ama ñu jéem a xool après na am incha allah ba mardi. Mardi rek ñu woo waa ji rek ne ko defal nañ la kii provisoire ba xaaratuuti dama nga tëdd sa kër après dina la woo waa ji ba yow mel xiyaama ngi ni kéem woowu. moo tax fii ñiy sàcc dañuy sàcc lu rëy ah gis leen ñaare nit la ñu kii ñu ne joxeel conscient nga dem sa kër tëdd man kay bu ma xamee loolu damay sàcc 2 milliards bu ñu ma jàppee ma joxe benn caution bi milliard beneen milliard ma dem noosi wala. nga bañ a sàcc détourné la. waaw détourné la ñuy wax détournement di bien public wala ñu ne trac bien mal ak fekk yëpp sàcc la lan mooy trac bien mal ak loolu mooy la mooy alal joo xam ne da nga ko am te ni nga ko amee waaw loolu ak sàcc lu ko sore la le mais xool dañ koy jéem a rafetal quoi au lieu ñu ne sàcc. ñu ne trac au bien mal ak wala détournement wala yàlla na yàlla jël nga wallahi wallahi mu ne tubaab tubaab baaxul. sàcc lu bari du sàcc ku sàcc lu bari du sàcc da ngaa détourné ku jël lu tuuti nag ñu ne yow sàcc nga xoolal femme bi njaab fan yi ay bijoom rek 2 milliards la bijou yi yi muy takk 2 milliards bijou yi inna lillah waaye Sénégal moo neex rek ba pare ñu ne Sénégal na avancé 2 milliards bisu te yow doo jabaru président doo jabaru premier ministre doo jabaru président assemblée nationale nga am 2 milliards rek takkaay ay or ak loolu rek mais ay jamaa sax ñu ne am na ko allahu aalam yàlla xam ñu leen yàlla sutural yàlla mu ne inna allazina gaañe nga xam ne kafaru danoo weddi sunu borom yemuñ ci loolu waaye wa tuubuñu wa maatu ñu faatu wa hum ñoom ku faarun fekk ay yéeféer lan falan yuqbala dunu nangu min ahadihim dunu nangul min ahadihim ci kenn ci ñoom milul ardi feesa yusuf zahaban ci wurus walaw iftada bihi donte daf ko doon joxe pour jot boppam yàlla nee na bu laloon suuf si ba mu fees mu jal ko or ba mu fees su ma ko joxee ma yàlla du ma ko nangul du ma ko baal suuf si la yàlla wax de suuf si waxul der de waxul pot waxul siwo waxul satala lan la yàlla wax suuf si suuf si bu ko laloon or yàlla nee na soxlawuma ko allahu akbar lu sax parce que yàlla buur bu mandu la ah fii nag waxuma la suuf waaye koo fi nuyu 10 000 rek 5 000 francs am na yoo xam ne 500 nga leen di jox ah xoolal suñu chauffeur si bu leen chauffeur policier droitee biir permis bi la ñuy dugal 100 rek ne ko nii bu jëlee daal ni jël 100 bi na boy waaye xoolal ni ngay dawale waay am na chauffeur super yoo xam duñ wàcc am na chauffeur super yoo xam duñ wàcc ñoom dañuy dawal fa la droitee apprenté bi dem. allahu akbar waay waay waay waay waay yàlla yàlla yërëm allahu akbar waay waay Sénégal nee na ñu bëgg réew mi mando mu réew mi di mando ñu bëgg njub am ni ñu jiite jubuñ dañuy lekk ger kenn mënutul liggéey lu dul ñu ger la fa lañ jëm fa la diine bi di taxawoo fa la nit ñi di jubee fan la manduté di amee manduté du mun a am parce que njub moo amul yàlla nee na ñii buñ ma joxoon suuf ba mu fees ak or pour jotu pour ma bañ leen mbugal du ma ko def parce que liñ def moo graw mooy weddi yàlla ba dee yàlla mu ne ulaayika ñii lahum am nañ azaabun mbugal alimun bu métti allahu akbar yàlla ne leen mbugal aduna mbugal leen alaxira mbugal meesul yàlla teg la feebar boo xam ne, te xoolal yàlla li mu nattoo nit ñi def lu bon ak di lekk lu bon ak dugg ci franc-maçonnerie wala góor jigéen wala mbir yu bon yi ñu dugg ci dunu dee mukk lu yàlla leen teg feebar boo xam ne seen àll yëpp dinañ ko fajoo. te chaque jour bitim réew la ñuy dee ñu dugal leen ci kay ay kees indi. alhamdulilah sax nga xam ne julli ñi duñ leen tiim wala julli ñi duñ leen laal di leen sang waaw. yàlla lay xañ loolu di yàlla dalay xañ julli ñi duñ laal sa yaram ci kees lan lay dugal waaw. gis nga li ci ëpp noonu la li ci ëpp noonu la danaa xamoo nga dee fii sa biir kër ñu yenu la indi la ci jàkk ji julli ñi ñoo sang la teg la ci kanamu jàkk ji lan la yonent bi wax ñetti sàppe ñetti sàppe lu mot ñetti lu mot téeméeri nit wala juróom-ñeent téeméeri wala juróom-ñett fukki nit xanaa am na ci ku dul bokkaale yàlla kooku sax dina ne yàlla waay sama mbokk jullin mii tin ma ci loolu tawfiix la di ñu yelo la ci jàkk ji yóbbu la ba ci armeel yi ñu lay suul ñu lay ñaanal yàlla ñu pare ñëw ñaanal la loolu tawfiix la di waaye ñee duñ ko am ay prise d'arme la ñuy am ak li kis ki doon wax benn président bu dee gars yi defal ko cérémonie yëpp teg ko ñu war koo suul gars yi yëkkati ay pistolet ba ci kaw asamaan daal ne tiw tiw tiw mu ne ah kii xeex naag yàlla ba dee ñu koy suul tamit ngeen di xeex ak yàlla di tiire ci kaw def ay prise d'arme gis nga noonu lañ leen defal wala ñu ñëw sàng la drapeau bi ne la yow drapeau bi nga gëmoon allahu akbar yóbbu la ba ci armée yi dindi drapeau bi dugal la yàlla mu ne drapeau bi amul njëriñ de allahu akbar daal dalay woo ca malaul aala yabnu aadam tarakuuka wa dafanuuk wa fi turaabi dafanuuk wa law zallu maaka ma nafauuk wa lam yabqa laka illa ana wa ana alhayu allazi la amut allahu akbar doomu aadama ah gaa yaa ngi lay suul di la fi bàyyi de te bàyyiwuñ la kenn ku dul man te maay buur bi nga doon tooñ nag te maay buur bii dund te du ma dee wala borom bi di wax de gars yi commencé dugal la ñu ne lan amoon na lan légion d'honneur amoon na ordre national de lion de mérite am na nangam nangam allahu akbar ana ordre yooyu ana grade yooyu ana mu ana mu ñu dugal ci bi waa mel bi munkar ak nakir daal di ñëw def seen liggéey foofu yooyu eggul foofu kon bu yeboo ñu ragal yàlla bu yeboo ñu xam yàlla bu yeboo ñu jéem a nekk ay jaamu yàlla parce que loolu sikk nekk ci ku nekk ci ñun gars yi dañ lay watal rek indi la daa teg ñoom nag lu leen yàlla di natoo mooy ci ay kees lañ leen di dugal te lu ci gën a doy waar mooy bis buñ la indee ak kees fekk ñiñ la indi xamuñu sharia buñ lay suul dañ lay jaaxaanal waaw parce que ci kees gi noo def da ngaa jaaxaan buñ la yóbbee ci nit ñu xamul buñ lay suul da ngay jaaxaan sa kanam gi du jublu penku wala gis nga beneen a ngi noonu beneen musiba parce que dañuy gas kees gi ba mu xoori daal lay dugale noonu léegi nag bu fekkee ne dana sax ñu xam buñ lay suul lu ñuy def kees gi dañ koy dëngal bulbati la ndey joor loolu loolu xam nga nit ñi xamuñu ko ah kees gi dañ koy casté ñaari kees lay nekk produit yi ñu ciy def la ba pare souvent auto seen autopsie yooyu ngay dégg dañuy jël lépp lu baax ci yow moo tax dañ koy casté ba kenn du ko mun dindi yenn saa yi sax bopp kese verre bi rek dañuy def nii nga gis nii dara ñëwul bopp kese lan la indi moo tax dañ koy tëj benn keesu nickel lay nekk dañ koy tëj kenn du ko mun dindi ba pare boo ko bëggee bi ñu ne def nañ ci ay produits yoo xam ne waru leen xeeñ yeen waaw lañ lay jëm ah waa tiital la ñu ne bu leen ko ubbi waa de protique produit kii nangam nangam fekk dara dañoo jël lu baaxoon ci nit ki yëpp jox ko ñooñu borom alal ñi ñi xam nga foofu moom dañuy jaay rein ak lépp ak jël nañ waa ji léppam ndeysaan ñu indi la yaram kese léegi nag buñ la indee ci ñoo xam ne xamuñu bu ñu lay sul lan lay jaaxaanal, te bu ñu la jaaxaanale mooy yow jublu woo penku foo jublu ci kaw. Fekk jullit bu ñu koy sul kanam bi dafa war a jublu penku, ba pare dafa war a tëdde ndeyjoor. Kon ñooñu bu ñu xamee lu ñu war a def kees gi, dañ ko war a dëngal suule ko côté, mais waruñu ko suul kees gi jaaxaan. Loolu yeboo ngeen bàyyi ci xel. Ku ci am mbokk bu yàlla nattu mu dee àll ba ñu delloo si ko, ñu def ko ci kees, waxuma nga dajj ko de, waaye boo koy suul tourneel kees gi, ndax mu jub mu jublu xibla, ndax mu jublu xibla. Gis ngeen, loolu tamit beneen affaire la. Bu dee kees gi yaatu na, nee na boo ko tourner day dëpp. Ngoog de, kon gis ngeen benn baaxu ci, ndax dëpp moom sax moo gën a bon. Dëpp moom moo gën a bon parce que julli du dëpp. Waaw, moo tax it boog rek ku yebo rek nekk jullit. Waaw, léeg-léeg léeg-léeg jullit ñi dañuy am jafe-jafe parce que amul foo armé la jullit, amul armé la jullit. Loolu mooy tax ba pare léeg-léeg du am ay jullit yu la taxaw. Buñ la yóbbul ci armé la catholique lañ lay suul. Te yonent bi daa tere loolu. Lakko. Waaw, dégg naa fi benn histoire bu mel noonu. Mooy benn famille boo xam ne ndaw si dafa ji dafa amoon jabaru tubaab. Waa ji dee ñu suul ko foofu, après génne ko lakk ko. Biñ ko lakkee, ndaw si daal di ut ñaari butel, ñu sol doomu taal bi ci butel yi, mu jël benn bi, moom benn bi mu yónnee ko fii Sénégal, papaay waa ji ak yaay. Butel bi ñëw ñuy jooy, ñu ne lii la ñu ne seen doom la lakk, ñoom ñu toog di jooy. Lakk ñu ne waaw waaw moo nekk nii. Ah waaw, nañ ci mun comme moom moo dem dee ca tubaab ya. Yàlla jubal. Yàlla subhanahu wa taala mu ne ulaayka ñii lahum ñeel na leen azaabun mbugal alimun bu metti, te wa maa lahum ñeelu leen du ñu am mukk min naasirina ku leen di dimbali. Allahu akbar. Mbokk yi, bés bu nekk ñu ne bu njàngee alquran bu aaye di jeex nañu bàyyi xel aaye fu muy jeexee. Xoola ñi mel ni yàlla yor wax ñoom. yàlla mu ne ëllëg yowm alqiyam su ma leen dimbugal kenn du leen dimbali. Te ñun fii lan moo tax jaamul yàlla Sénégal? Mooy jàpp nañ ne bu ëllëg bu ñu yàlla bëggee duma, am na ku naan tëll fële, am ku ne tëll fële, am ku ne tëll fële. Yàlla ñu ne mu ne bàyyi leen ñi ñi sama gal. Xoola yonent bi alayhi salaatu wasalaam, yonent bi ne tëll fekk ay nit ci xawdu Kawsara ñuy bëgg naan, dexu Kawsara, dexu yonent bi. Yonent bi ne tëll fekk xeetam am ñu taxaw bëgg naan, malaaka yor ay fil courant ne leen du ngeen fi naanee. Yonent bi de mu ne malaaka yi bàyyi leen ñii ci sama xeet lan bokk. Malaaka yi ne ko bi nga demee wàññi nañ ci diine ji, yokk nañ, te ñu yokk wàññi duñu bokk sa xeet. Xam nga lu yonent bi wax? fa suqan nañ ma sori, nañ ma sori, nañ ma sori. Moom ci boppam mënu ci dara. Malaaka yi ne ko ñi bokkuñu sa xeet, parce que lan leen bàyyee loon dañ ko yokk yemuñ ci, bal sax wàññi nañ ci. Yonent bi ne kon nan ma sori? Ndeysaan zaadu wa baddalu, soppi nañ sa changé nañ, ñoo ngi ko noñ duñ fi naan tey. Bu fekkee yonent bi moo ne tëll gis mbooloom ñu bëgg naan, yonent bi ne ñii sama xeel lañ, malaaka yi ne ko déeréet keneen nag. Wala yàlla daf ñoo woon ay misaal ci yonent yi ba tàyyi. Yonent yàlla nuu kerek bi yàlla di labal doomam, lan la nuu wax doom ji? Yaa bunayya irkab maana, ay waay doom yéegal ànd ak nuum. mu ne ko bàyyi saawi ila jabalin yasimu ni bàyyi ma ma yëg ci montagne bi dina ma musal. Mu ne ko la asima alyawma min amri, tey kenn mënul mucc ci mbirum yàlla. Ñëwal ñëwal yëg doom ji daal di bàyyi bàyyi ci dem yëg ci montagne bi. Ñoom ñaar foofu ñuy wax nii doom ji di won bàyyi ji ginnaaw, bàyyi ji di ko tàllal loxo, yàlla mu ne ma dóor benn mawj. Xam ngeen mawj mooy lan? Benn vague. Ma dóor benn vague seen diggante, vague bi puus gaal gi ba nuux gisatul doom ji. Doom ji départ di yëg ci montagne, yàlla mu ne ma bàyyi ko ba mu yëg ci kaw, ma fekk ko foofu moom montagne bi yëpp tëmbal leen ci biir ndox mi. Nuux taxaw di xool, ba mu gisee doomam ndox mi di ko alak, mu tourné yàlla ne ko inna ibni min ahli. Loolu mooy lan? Ku toll nay Nuux ne yàlla sa mbir xam naa ni dëgg la, leer na ma ne sa mbir dëgg la, waaye sama doom ci sama waa kër la bokk. Loolu lu mu bëgg dan la nu bëgg mooy yàlla bàyyi doom. Yàlla mu ne ko innahu laysa min ahlik, bokkul ci sa waa kër. Bu bokkoon sa waa kër kon day ñëw dugg ci gaal gi. Bokk ci, allahu akbar, bokk ci. Lan la moo xew? Yàlla mu ne ko à partir aujourd'hui sax su may defati benn mbir bul ci wax fu nuux mujj, ma yàlla baal ma, soo ma baalul du baax. Yàlla won nañu ko ci Nuux, yàlla won nañu ko ci Lut, yàlla won nañu ko ci Ibrahim, yàlla won na ko ci Moussa, yàlla won nañu ko ci Mohammed alayhi salaatu wa salaam. Léegi nag ñun ñu bëgg am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fii. Ah la ilaha illallah, ay waay Sénégal moom daal man yenn saa damay déglu rajo ba caag rek ma yaakaar ne Sénégal moom fii ñëpp àjjana lañ jëm. Waxuma la sax, waaye Sénégal gi dëgg ñoo yor l'islam. Yenn saa loolu laay foog, damay déglu rajo ba caag rek ma ne ah waaw, mais man li ma jàngoon ci taarix ak alxuraan moom dafa mel ne du dëgg quoi, lii muy dëgg. Ndax dangay dégg wax yoo xam ne day mel ne wala barki dem boo benn waay lu mu wax mu ne waaw ñun ki ñu topp kooku lim def amul kenn ku ko def ci àdduna. Ndax moom dong moo tasaare diine te jihaatul, mosul rey nit, waaye keneen ko fi gis rey na nit jihaat na, waaye kii dafa tasaare diine l'islam te jihaatul. Léegi nag kon yonente bi sax kii moo ko gën, parce que yonente bi jihaat na. Wala loolu wax wala du loolu wax ji loolu la di. Léegi nag bu ñun waa Sénégal bu demee ba am ñu raw yonent bi kon teeral na yonent bi. Bu demee ba am ñu ko raw ñoo xam ne liñ def yonent bi def ko, wala li ñu mën yonent bi mënu ko. Benn sëriñ yi tukulóor nee na seen sëriñ moo raw moo mën sax yonent yàlla Nuux. Mu ne onoon nga di Nuuxu, Nuuxu day kanko koo ko rew nooy makko ko na xeewataa laana, kono un ñi ceerno kaari kanko day allahu akbar ko aduna boobu reewee mag. Nenn sëriñ ñi tugulóor moo wax loolu. Mu ne yonent yàlla Nuux li ko toppoon feesul gaal, da ngeen wax bi. Mu ne ko raw nooy Nuux ko xeewaani laana, yéen a ngi dégg li ma wax. Mu ne li toppoon Nuux feesul gaal, waaye ñun suñu sëriñ aduna bi yëpp ñoo ko topp. Xanaa aduna bi yëpp mooy fees na gaal? Allahu akbar. Kon sëriñ boobu mu ëpp grade yonent yàlla Nuux. Xoolal yonent boo xam ne ulul azmi min ar rusul sayxul mursalin. Yàlla ku mu doon waxal direct yàlla naan ko yaa Nuux. Loo yàlla ni ñaata la ci alxuraan yaa Nuux, ñaata la ci alxuraan ku yàlla di waxal direct. Ñun Sénégal ñu am ku ko gën ku ko raw. Dinañ xoolaat sunu bopp, dañuy jàpp suñu sëriñ si di leen jay, di leen yëkkati, di leen yëkkati, rombale leen yonenti, rombale leen saaba yi moom. Benn waaye mus naa def ngénte, mus naa def waxtaan ci benn ngénte, borom ngénte li ci boppam de. Xëy na toog na déglu tuuti rek ma wax ci dund Imam Malik, mu pare rek ñu ne waa ku am question mu jël. Salaamaaleykum. Mu ne man dama xaw a jaaxle tey. ñu ne waaw mu ne dama dégg oustaz bi waxtaan bi vraiment moom moom daal dafa mel ni suñ sëriñ si nekk fi ñoom duñu dara waaw waxuma la tudd leen sax waaye ah dafa mel ni ñoom jegewuñ yonent bi loolu laa bëggoon mu leeral ko daal benn waay mu ne non non non bu mu ne benn mbokk ne ma non non non bu dugg ci yooyu quoi bu ma ne ko kii dafa laaj koy tonto moom mooy ngénteel mu ne ah moom mooy borom ngénteel ma ne ko man soxnaa moomu fi indi mi ko tonto li ma joxee micro bi ma ne ko xam nga sunu sëriñ si nga wax du ma la wax sahaaba yi waaye imam Malik moo leen raw moo leen gën ndax ñoom ci ngiru Malik lañ bokk te Malik du sahaaba du yonent te moo leen gën du ma la wax yonent yeeg sahaaba yi kat ndax yonent bi dane wallahi ma wataati al ardu ba'da al anbiya xayrin min abi bakr allahu akbar yonent bi dane buñ boole asamaan ak suuf kaw suuf si ginnaaw yonent yi ku gën abou bakr dox fi ma wataati al ard ba'da al anbiya xayrun min abi bakr amoon nag ma ne du may indi ñoom Aboubacar du may indi ñoom Ali ñoom du ma leen indi imam Mali rek laa indi tariixa yi nekk Sénégal gi yëpp ci ngirum Malik lan nekk Malik mooy seen sëriñ du loolu lañ tàmm kon Malik a leen gën jeex na ko d' accord nga ma kon nañu ñaan waaw ñun jàppee ne ñun nag suñu kilifa yee gën sëri yonent yi dañuy nax suñu bopp nanu xam ne ñoom baax nañ liggéeyal nañ yàlla waaye nag dafa am fu ñu yem waruñu leen yëkkati yenn martaba yu ñu yeegul ku baax kese la yonent bi nee na anzilu naasa manasilahum na ngeen wàcc nit ñi seen wàccuwaay waaye yenn saa yi li ñuy wax fii yéen ñëpp di ngeen koy dégg ku ko déggul seetaan nga ko yooyu nag dañ ko war a ba dara taxul bokkaale gi bari lu dul wax yu mel noonu parce que am na ñoo xam ne bu ñu ko yéggee bu ñu ko déggee rek dañuy fa ne dëgg la te li ëpp ci ñuy wax loolu mooy ñu bëgg rek ku leen jox dara ñëbbu seen kër ñuy laaj dépasse benn waay sànq mu ne ma géwél yi ñoo yàq seen ñoo yàq diine ji ma ne ko déet mu ne ma wallaay dëgg la ndax ñoom ñooy waxoon yu graaw yi sànq la ma ko benn waay wax mu ne parce que ñoom ñooy waxoon yu graaw yi ñoom la sëriñ si di jox micro rek ñuy wax wax ba wax loo xam ne si sëñ bi toog di déglu du ne déedéet te bàyyi waa ji rek muy def ay penalty di dem waaw loolu baaxul nit bu waxee lu dul dëgg dañ ko war a wax déet yonent bi saa salaam bi mu toogee sahaaba ay nit ñëw ne ko yaa sayidana mu ne déet bu leen ma jay gis nga de dafa frein na waa ji ne ko bu leen ma jay kama attarati nasara isa bnu mariam nii la chrétien yi defoon jay isa ba ne koy doomu yàlla man nag bu leen ma jay inna maana abd faqulu abdullahi wa rasul gis nga yonent bi dafa teeral tekki loolu mooy bàyyiwul kenn bal sax dafa ne bu ngeen gisee kuy tàggaate na ngeen jël suuf imam albani rahimahullah dafa toog ba ci àgg rek benn waaye ñëw ne ko cheikh bi àjjana bi dégg naa léegi yaa fi raw ci hadis cheikh bi daa ni alhamdulilahi rabil alamin am na benn hadis boo xam ne bëggoon naa koo dund mais mënuma ko woon dund ndax gisuma woon fu ma koy dundee waaye tey yàlla may na ma ma dund hadis boobu mu ne ko ban hadis la rek sëñ bi cheikh bi daal ne nii suuf ne ko ko forox ci gémmiñ ji mu ne lii nag mu ne ko yonent bi nee na bu ngeen gisee kuy tagg nit ñi di leen jay da ngeen sol suuf ci gémmiñam mu ne ko dund naa tey hadis boobu hadis boobu rek laa bëggoon dund te yàlla may na ma ma dund kon incha allah mbokk jullit yi fii la ñuy yemale sunu dars tey ba mardi incha allah ci kitabu tawhid assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.